राम जी की गति कोई नहीं जानता, परंतु राम जी जिसकी गति जान लेते हैं वह दुर्गति ग्रस्त नहीं रहता। उन्होंने भक्त की आपदा को अपनी आपदा जानकर, मित्र के शत्रु को अपना शत्रु मानकर सुग्रीव को आश्वासन देते हुए कहा, राम बाण की लक्ष्य सिद्धि से सारा जग परिचित है। मेरे हाथों अन्यायी बाली का वध निश्चित है। मेरी वानर सुलभ चपलता शक्ति परीक्षा मांगे, दो प्रमाण जिससे बाली वध में संदेह न लागे। मृत्युंजु भी असुर ठोकर से दस योजन पहुँचाया, सात शाल के वृक्षों को एक बाण से बींध गिराया। समझ गया सुग्रीव यही है अखिल निखिल के स्वामी, हो निश्चिंत चरण गह बोला, राम नमामि नमामि। अनुप्राणित हो राम से लेकर राम आधार, रोष में भर कर अनुज रहा अग्रज को ललकार। दुस्साहस सुग्रीव का देख के बाली क्रुद्ध, एक निज बल एक राम बल लेकर ने चला युद्ध। बाली ने सुग्रीव पे छोड़ा नहीं कोई घातक हथियार, छोटा भाई जान किया बस छोटा सा एक मुष्टि प्रहार। मुष्टि प्रहार पड़ा तो मुख से बहने लगी रक्त की धार, प्राण बचा कभी रण से भागा भूल गया वो रामाधार। बुलाह ना दे राम से बोला, तुम हो अच्छे कृपा निधान, सहायता सहयोग किया नहीं उल्टे करा दिया अपमान। सुनो मित्र मैं कर नहीं पाया इसलिए बाली की पहचान, रूप रंग कद चाल ढाल में तुम दोनों हो एक समान। लक्ष्मण लो मेरे कंठ की माला, दो सुग्रीव के कंठ में डाल, ताकि न हो भ्रम की स्थिति पैदा, वचन सकूं मैं अपना पाल। बाली क्या सुग्रीव का होगा, काल से भी नहीं बांका बाल, राम हार जो पहन के निकले उसकी हार का कहां सवाल। राम जी ने पुनः सुग्रीव के मनोबल को बढ़ाया, पहले से कहीं अधिक शक्ति और साहस लेकर बाली को सुग्रीव ने पुनः दिया ललकार। बलशाली के क्रोध का पत्नी तारा यूं लगी उसे समझाने। पल भर पहले युद्ध भूमि से प्राण बचा जो भागा, पल भर में ही कौन सा ऐसा साहस बल ले जागा। सती तारा ने विनयपूर्ण आग्रह करते हुए कहा, अंगद के मुख से सुना मैंने नाथ प्रसंग। रामचंद्र की मित्रता हुई सुग्रीव के संग। मेरी विनती मान कर दो इस युद्ध को टाल, ताकि सुहाग सिंदूर से सजा रहे यह भाल। यदि स्वप्न में भी कोई बाली को ललकारे युद्धातुर होके, तो चरण वीरवर के नहीं रुकते कोई कितना ही रोके। विनती अमान्य कर तारा की, वह युद्ध भूमि को निकल पड़ा। वह बैठा कैसे रह सकता जिसके सर पर हो काल खड़ा। तारा के समझाने पर भी बाली कुछ न समझा। बंधु युगल में छिड़ गया पुनः तुमुल संग्राम। युद्ध वृक्ष की आड़ से देख रहे श्री राम शेष अभी परिणाम। जब बाली की शक्ति का पाया और न छोड़, कातर हो सुग्रीव ने देखा प्रभु की ओर, कहा रक्षा करो मोर। किया धनुर्धर राम ने ऐसा शर संधान, जिसके लग थे ही गिरा बाली वृक्ष समान। हृदय भेद गया बाण, बाण हृदय में विधा हुआ है। यमराज शीश पर खड़ा हुआ है, परंतु उसके मन का आक्रोश ज्यों का त्यों है। घायल अवस्था में भी संभल के उठ बैठा बलशाली, पूछने लगा ये प्रश्न राम से। आपका तो अवतार धर्म हेतु हुआ, फिर अपयश क्यों लिया बहेलिए के काम से। बाली व सुग्रीव एक तरु के दो फूल, फिर नाता क्यों निभाया बस एक ही नाम से। किस गुण अगुण पे मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, काहे मोहे मारा कुछ जानू गुण धाम से। सीता जी की सुध लाना कौन सा बड़ा था काम, सौंप के ये काम प्रभु मुझको परखते। लेके वीरह की पीर होके व्याकुल अधीर, रघुवीर ऐसे वन वन ना भटकते। रावण से दंभी सिर के बल चले आते, मांगते क्षमा सिर पांव में पटकते। बलशाली बाली से जो कर लेते मैत्री, तो त्रिभुवन पति मुंह किसी का न तकते। राम पर अभी ऐसे दुर्दिन भी नहीं आए कि तुझ जैसे दुर्जन से मैत्री करे और मैत्री के नाते को लजाए। बड़ी बड़ी बातें कर राम से भी नहीं डरे, कामुक मदांध तेरा दुस्साहस भारी है। बहन बेटी हो पुत्र वधु की अनुज वधु, इन पे कुदृष्टि डाले वो तो पापाचारी है। नातों की जो मर्यादा जाने बिन भोग करे, उनके संघार की तो नीति हमारी है। प्राण छोड़ते हुए भी छोड़े ना कुतर्क, अरे अभिमानी पशु तेरी मति गई मारी है। पशुनाथों के साथ कहिए तनिक विचार कर, जगपति जग के बीच क्या मैं ही कामांध पशु, अधम पतित खल नीच। सीता जी की खोज और रण का सैन्य प्रबंध करने को किया आपने, वानर से अनुबंध मेरे गले यमबंध। राम जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मिले एक को दंड तो शेष सभी उद्दंड, प्राणों के भय से तजे दुष्कृति पाप घमंड, तुझ में दंभ प्रचंड। दंभ दुर्व्यसन दुस्साहस दुष्कृत्य, वास्तव में ये मेरे हितैषी हैं, यही तो आपको मुझ तक लाए। अब तो पतित है और पतित पावन, दुर्बल नैना है और दुर्लभ दर्शन। मुनि जन्म जन्म करने पे जतन, नहीं राम अंत में कह पाते, जो राम को अंत समय भूले, सुधी राम भी उनकी बिसराते। हे करुणा निधि कर्मानुसार मैं जिन जिन गतियों में जाऊं, अनुकंपा से वंचित न रहूं, इन चरणों की छाया पाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाली की विनय सुन राम ने उसका, कर से मस्तक स्पर्श किया, तन से जाती हुई आत्मा ने यूं प्राप्त चरम उत्कर्ष किया। प्रभु कृपा से बाली ने अनुभव नहीं किया मृत्यु की ज्वाला का, यूं हस्ती को आभास न हो मस्तक से गिरती माला का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोला बुझते हुए नैनों की ये विनती, लेना मान प्रभो, अंगद अब आपकी शरण में है, बालक का रखना ध्यान प्रभो। बाली के निधन पर बाली के परिजन ने बहुत विलाप किया, तब राम ने उनको धैर्य बंधा, जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। राजा हो या रंक हो, निर्बल या बलवान, आया है सो जाएगा विधि का यही विधान। या असार संसार में अजर अमर कोना। अपनी अपनी भूमिका निभा के सब सो जाए। प्रजनन की क्रिया रुके न कभी, मरघट की आग बुझे न कभी। दुनिया तो आनी जानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।